أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله العظيم. سورة طه شپارا سمسی پارا پچنے نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام تورات حاصلول دا پارا کوہی تورتا تشریف یورت واپس چراغ مخلق دستی پہ عبادت گمراہ شیو قوم سرے خبر اکللا بیا خپل زور حارون علیہ السلام سرے خبر اکللے اور اس تو پتو لگے چدا شیطانت دا سامیریو نپا آخر کے سامیری سر خبر اکلی. قال فما خطبك يا سامري؟ موسى عليه السلام افرمائل سر حقیقت سا اے سامري تقبل حقیقت بیان کتدا حرکت دے ولی کرے دی کم اسباب مخه تراغ لل چې بنی اسرائیل تا طرف ته ټول جو کوشو تاسو چلو سامیری ورته وی چې ما یو داسې څیز ولیده چې هغه بل چا لیدلی نه و یعنې د جبرائیل د اس د قدم لاندې خاوره دا مې ولیدله. بنی اسرائیل چې په بحر قلزم پورې وتل او فرعونی قوم په دغې اوچو لارو را روان شو نو دغه وخت کې د دواړو لښکرو په منځ کې جبرائیل علیه السلام په اسور راغی. منځ کې ودرېده چې دواړه لښکر یو بل سره مېلولی شي بنی اسرائیل پورې وځي یوم پاتې نشي ټول پورې وځي او فرعون سره د ملګرو د دریاب منځ کې را جمع شي نو دغه وخت کې د سامري جبرائیل علیه السلام او د هغه اس ولیده. سامري جبرائیل علیه السلام وپېژنده د جبرائیل د اس د قدم لاندې چې کومه ځمکه به راتله هغه ځای به شین کېده د دې د خاوره کې سکل شته د اس د قدم لاندې خاوره کې سکل شته نو دغه خاوره یې راواغېستله. د سامري وایي چې سخی مې تیار کړه نو دا خاوره د جبرائیل د اس د قدم خاوره دا مې ورته خولې کې ورواچوله او دا کار ما ته ویلې خپل نفس خشته ښکاره کړه چې داسې وکړه نو دې سپي اواز وکړه. شاه عبدالقادر صاحب رحمت الله علیه لیکي چه دا سردر دا دا کافر و مال حرام دا کافر و مالو او دا خورا دا جبرائیل دا اس دا قدم برکتی خورا وار یو خوا دا خورا حق دا پاکر بل رخ دا سردر باطلی پلیتی یو حلال او بل حرام و اذا حلال و حرام چی یو زیشی یو عجیبه کرشمت جورشی به بعض بنده سر حلال او حرام مال دوار یو زیشی ده بی عجیبه عجیبه نخره کن ده حلال او حرام یو زیشی The Samiri waited on the Shama to the Felnaf Hashtag character of the Amaluk. Kala Fama Hatbukaya Samiri, Musa alayhi salam of Farmail, Sadihaki Katsada Kabur E Samiria, Sahaki Katsari, Sada Kabur Haki Katsari, Dakar the Walikur. قال بصرت بما لم يبصروا به سامري بما أغسؤوا لذل يدي نور خلق وغنري لذل لجبرائيل لأصدق لم خورا من لذل فقبضت قبضة من أثر الرسول يوم تمرادك من أثر الرسول دا نقش قدم دا قاسد دا اللہ چی جبرائیل لی فقبلت قلدتا یومو تی خورا میرا واغشتا من اثر الرسول لانی دخپی دا اثر دا قاسد دا اللہ چی جبرائیل لی فنبستو ها جا دا خورا میدیسی لخلی کے ورواچولا وكذلك سولت لي نفسي ام دارنگ خشتخ كارك لما تدا خبر دخف النفس بيخف النفس لا تدا خبر خشتخ كارك ده حقيقة معلوم شو موسى عليه السلام دفع صدا اوري دے سامیری پہلے کہ دا خبر ہو کہ دا کار زوکم زبر دے قوم مشر شما زبر یولوی لیڈر شما او بیا بکیر چاپیر دا تول قوم زمان چاپیر ناس تی او زبر خبر کو مودی با پلب دے کوئی حب جا حب او حب ریاست سرداری ہے غسطنا ندل اللہ دا سے تظاور کر چیزا پمن سپین امزیاد خراب کر دا پمن سپین خلق زان ساتھی اور بیام کرکل دا پمن سپین کو چاپو رزان امگی کرن ندل آغن امزیاد تا جیسا میری بچہ اللہ سن شور کولے اور دلب امزیاد اللہ سن شور کولے کسو برال لو دسر بے لاز ملو کنو در دبم تبشوا کسانیری بم تبشوا او تکاب اللاز ورکلو در آغبم گرم تبا بفرار لن دوارا با جوشی دل بیا ندی بیا پزان پوشی چی در لرن بے بندولی ندو مندک لوی مال اللاز مرولی و مند بیکن چیغی بے والی مال گوتی مرولی مال گوتی مرولی و مند بے والی زنگل تبا تفتی لن اغا سرداری و مشری خوری ریشو لن سو کو تخوات نزدین نراب لے تس لکر زنگل دے زناورو مند بے والد تخصید با داری یو صدا شلا اور دیم صدا پس دا مرگ بتا توی صدا ملاوی اور غیث مخالفت نشت خام خواب ملاوی قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال موسى عليه السلام فاذهب زورك ورك فإن لك في الحياة صار طار في دنيا كذا سزارة أن تقول كتب ولا مساك ما تقول مروري لا اسمروري وإن لك موعدا لن تخلفه بشك صار طار يظلم وعدنا لن تخلفه تراغب مخالفة نكيجي سانا بدا وادر استكيجي نا جاغ عذاب آخرت سے ناغے وعدے خلاف بنکی شاید جاغ عذاب آخرت سے وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا هذا تچه کم سخی دسرو دے جو کر دتا خدے وے رازا اس دا حالو گورا نو کدا سخی دے وینے او دا غواخ سخی جور شگو اول خوو دسرو زرو او دا سامیری والا قلعے کی خور آواتو لا نو کدا دنا لحمن دمن سخی جور شگو دا غواخ او دے وینے او آوازے کو نو علالے کو او دا علالو لنا پسے اس وزو ایرے کو او ایرے پسین لو کلدا او کنا دا حقیقت داو چی دا دا سروزرو خو آواز بے کو دا سروزر خو پا اور سوزینا ویلی کی گی دا بیا پر اگمال باندے والرے پسوان باندے والرے او ایرے پہ جوڑا کرے دا نرے نرے زرہ زرہ ایک او بیا دا زرے دے پسیل لو کی رکے گئے کچھے دا دا سرو ذرو دا پسیلی والی لو کو چالا بیتے والے جوڑے کلے چالا بیتے بگلی جو کیو چالا بیتے امیل جوڑ کو دا دیرو خلقو اپے کار شو دا دیسی عبادت چلے بنی اسرائیلو کو دا دیسی را محبت دا دی پا دیگر کے ننو تو و اشربو فی قلوبهم العجلا دا دیسی سر ایمو ایو قسم محبت را گرد نکا دا سکے وی لکلو دین را کالی جو کلو دیر برکت تا پارا و خلکو دیر شوف سرا رشتا دا دیسی نظر نجور سی چاگا پلانی وقتیم والا عبادت کا دا آغری دا پلاس بنگی دا غیری دا فغارا میل دا آغی سکیلی او دا پا غوب کوئی والے و مندرے و جو وغیرہ وغیرہ دا کالی دا تو دا آغی شی نجور دی دا برکتی دی ناغا برکت دا لازیان دا خلق اللہ کے نورم موسیٰ علیہ السلام والا دا سے رک کو کہ پسیلی لوگ کچھ چاہتے زرم میں لوگ دی شی اگا شوق و محبت ختم شی وانظر الى الهك الذي لگ نظر وقت اغفى المعبود تلي ظلت عليه عاكفا كتول رد وتتفى عبادت وي لنحرقنه خام خام من سوزو دلرا ثم لننسفنه في اليم نصفا ثم لننسفنه جاب والو زو دلرا في اليم فدريات نصفا فعلو زولو سرا ایرابے کو دا ایراب والی زول او یا کذر سروزر ہوئی مدابا پر اگمال او پسوان بان میدہ کو او میدہ سروزر بر لو کو انما الہکم اللہ اللذی بے شک تاس معبود اللہ پاس اللذی اغزات تے لا الہ الا ہو الائق دا عبادت نشتر بغیر درے اللہ نا وسع كل شيء علما فراخر الله پاک هر یو شتا د جهت د علم نا علم د الله هر یو شتا رسیدلې وي باطل الله ختم کو او موسی علیہ السلام پر قوم ته د حق طرف ته دعوت ورکړه خیر څه شی دی هیڅ شی نه دی که حقیقت کس خیوی و که دسروزر و مصنوعی سیوی حیث شیم نره پا کائنات کے لوے لوے مخلوقات شتا بلی و مخلوق ام معبود نجوڑی گی اور رشتین معبود خود بس یو اللہ دے اور عبادت تدق یو اللہ پکار دے اور تدق اللہ علم وسع کل شیئن علما دا اللہ علم ہر شکر سیدے لے لا محدود علم لری ذرہ ذرہ دا کائناتو دا اللہ علم کے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق كذلك هم دارنگ نقص عليك من بيانو تاتا من انباء ما قد سبق دا احوال دا اغشانة مكة رشويلي موسى عليه السلام و فرعون یاد دنا مكة كم قومون ترشي داغي واقعات الله فرمائي من تاتا طول بيانو او بياستا فضريبا لرات منك قومون تا بياني وقد آتينا كمل لدنا ذكرا فتحقيق سرمن دركل لتاتا وقد آتينا فتحقيق سرمن دركل لتاتا مل لدنا دخل جانبنا ذكرا ذكرم دركل لتاتا كتابم دلستو دفار دركل لتاتا قرآن پاک دا عبرت او دا نصیحت واقعات تی پکی حقیقت تی پکی دا دلستو دفار دركل شوئے وقد آتيناك فتحقيق سرمن درکل لتا تمل لدنا دخل طرفنا ذكر آیا داشو ذكر قرآن من اعرض عنه چاك اعراضو كده قرآننا زما ده ذكر ده يا داشنا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا مده ببار کی پدان بانه يوم القيامة ده قيامت فرد بانه وزرا بوجو اذا قران نشامت ارول لي تكذيب كي فدا غناهن بوج دا قيامت فرض باني و قد بار ني وربار كيشي او دا بار دا بس فكي گنا دي بدا غيلا دي دبو رواني و دا پیتی و چطول دا سدا خدا خبر ندا سکیل تماشا ندا خوره دا گناه دا پیت و نطول مسلمانان بچه خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پرے بوجھ کے لاننے وسا علہم یوم القیامت حملہ دیر ناکار دی بید پارا یوم القیامت دا قیامت پر ازمان حملہ دا بارا دا بوجھ دیر ناکار دی یوم ینفخ فی الصور پکم رزبان دے چی پکے بوالی شی پشت پہ لے کی ونحشر المجرمين يومئذ زرقا من براجمكو مجرمان لرا يومئذ فدغر وزبان دي زرقا تسترق بيش نيش نيوي ميدان حشر كي تدا خلق كافران گنانگار دا پاسي دا سترق بيلن بيوي ويا بيدا سترق دا سش نيش نيوي تي بدي وخكاري یو خاص وقت پوری بے سرگی لبیوی بیا بے سرگی کلوشی دوزخ وغیرہ با اوینی ورع المجرمون النارا اور با اوینی دوزخ با اوینی دوے نظر لگی نوش پیلے وحل سربا لا خلق درے قبل نظر پاسی شپیلے دسیشی جوڑا دا یو صحابی تپوسو که ویده اخکر ده یعنی ده اخکر پشانتی یو شیره که جب اسرافیل علیه السلام با پاگه که پوکی وی نشکیله بدا سیوی که دیکی بیو نره آواز مدم آواز پا مزه مزه شروع شی او بیا برو رو تیزی گی او دا با تمام مخلوق تا نہ آواز رسی پارش پہلے کہ با آواز کی گی وہی با ايتها العظام الباليه والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه قوموا الى عرض الرحمن. ايتها العظام الباليه اي ضرور رستو ادوكو والاوصال المتفرقه او جدا جدا بيوندنو واللحوم المتمزقه اي جدا جدا زرو زرو فخو قوموا الى عرض الرحمن را فاسد الله فاك بشير فارك ممي رحمن دي اش فيلا وادي شدا طول خلق اخوزي را فاسد يوم ينفخ في الصور فكما رسش بيليك بفوكي والشي ونحشر المجرمين من براجمك مجرمان لرا يومئذ فدغر وزبان دي زرقا مسترق بيشنيشنيوي يتخافتون بينهم فتي فتي خبر بكي يوم السرا يوم التبوي إلا بستم إلا عشرا تاسو درنگ نو تیر کری مگر پا دنیا کی یا پا دے قبر کم لسرو دے تیری کری بھی دا اخیرت حیبت بدو مرضیاتی جدا طول دنیا زندگی لسرو دے یا پا قبر کی دا مرگ نا تر قیامت پوری تی ارس عمر زرگون کلو نئی دا وطا لسرو دے کاری لسرو دے مبسط دنیا کی تیری کری یا پا خبر کی برزخ کی مملہ سترہ دے تیری کری اور دم رزر قیامت شو دم رزر ناچم چھ پیساب کتاب پوئی دی ناوی ورطوی داخو تا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یو رزو یعنی دیر چھ پا عذاب سو کوئی شوی دے ناغوی داخو یو رز تیرہ کرے ما لبسو غیر ساعت یو گینتم تیرہ کرے را يتخافتون بينهم يوبر سر پتے پتے خبرے بچائی إلا بستم إلا عشرا تاسو درنگ ندے تیر کرے مگر لسر دے نحن أعلم بما يقولون اللہ وی من تعلم دے چی بیس وی پتے دے نشید اللہ نا سنا پتے پتے سے خبر کی إذ يقول أمثلهم طريقة جب آغا وقت کی آغا زیاد عقل من دبی بووی اخیار بووی ان لبستم الا یوما تاسو درنگ ندے تیر کری مگر یورز دیر وقت ہم ندے تیر کری بس یورز ہم تیر کری دا سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.